Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Akostone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lipca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 500+ dla niepełnosprawnych. Między innymi tą sprawą zajmą się posłowie na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu. Zagraniczni nauczyciele niepożądani w Rosji. Nie przedłużono im wiz. Z powodu tłumów turystów na jednym ze szlaków na Śnieżkę wprowadzono ruch jednokierunkowy. Rządowym projektem ustawy wprowadzającej świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych zajmą się posłowie na rozpoczynającym się właśnie teraz posiedzeniu Sejmu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 października tego roku. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat, mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Program ma kosztować 3 miliardy złotych rocznie, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego, czyli podatku płaconego przez najbogatszych Polaków. Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT. Wprowadza on obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, tak zwany split pay. W niektórych branżach. Nowelizacja ma na celu zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT. Przepisy te mają wejść w życie 1 września. O 20.30 ma się rozpocząć debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności ministrowi środowiska Henrykowi Kowalczykowi. Wniosek Platformy ma negatywną opinię Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Również na tym posiedzeniu posłowie zajmą się poprawkami Senatu do specustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Zmiany senatorów mają charakter redakcyjny i dostosowujący dokument do lokalnych realiów. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego przyjęcie wspomnianej specustawy jest niezbędne. Zbliża się rocznica, no jakoś wypada przynajmniej zapowiedzieć coś poważnego i istotnego dla pamięci historycznej w tym miejscu powstanie. Ustawa jest ważna, moim zdaniem pilna i z pewnością ją będziemy przez procedury sejmowe przeprowadzać. Specustawę krytykuje część opozycji oraz władze Gdańska. Rosja nie przedłużyła wiz 30 zagranicznym nauczycielom. Obcokrajowcy pracowali w angloamerykańskiej szkole w Moskwie, w której kształcą się dzieci zachodnich dyplomatów. Jak podkreśla radio Echo Moskwy, działanie rosyjskiego MSZ może być odwetem za podobne kroki podjęte przez Stany Zjednoczone. Rozgłośnia przypomina, że amerykańskie władze zamknęły kilka rosyjskich instytucji działających w Stanach Zjednoczonych i przejęły część budynków użytkowanych przez rosyjskich dyplomatów. W angloamerykańskiej szkole w Moskwie uczy się około 1000 dzieci z kilkudziesięciu krajów. Ich rodzice pracują w placówkach dyplomatycznych lub przedstawicielstwach biznesowych. Radio Echo Moskwy, powołując się na dziennik New York Times, tłumaczy, że w związku z niedoborem nauczycieli placówka będzie musiała ograniczyć w nowym roku szkolnym nabór uczniów. Jednak zdaniem rozgłośni najmniej ucierpią na tym dzieci amerykańskich, angielskich i kanadyjskich dyplomatów, w których chciałoby uderzyć rosyjskie MSZ, ponieważ mają one pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły. Natomiast miejsc może zabraknąć dla dzieci zachodnich biznesmenów, co odbije się na inwestycyjnej atrakcyjności Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na jednym ze szlaków na szczyt Śnieżki wprowadzono ruch jednokierunkowy. To efekt tłumów, które co sezon wybierają się w góry. Turystów z roku na rok przybywa, mówi dziennikarz i pasjonat gór Dariusz Urbanowicz. Mam wrażenie, że w sezonie letnim to już nie ma gór, w których by nie było tłumów. Na szlaku czerwonym na Śnieżkę został wprowadzony przez państwa ruch jednokierunkowy. Tak zwany czerwony szlak jest szlakiem najbardziej takim spektakularnym, często uczęszczanym, ale wąskim. Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Tutaj z racji tego, że Śnieżka w okresie wakacyjnym jest bardzo popularna i odwiedza ją dziennie nawet do 10 tysięcy osób, to na tym szlaku wprowadzamy ruch jednokierunkowy. Tylko tym szlakiem wchodzimy. Co roku w góry wyjeżdżają miliony Polaków. Nie jest mało. Trzeba przyznać, że w Polsce mamy mało gór. To w porównaniu z Austriakami, z krajami alpejskimi jest to naprawdę minimalny procent. W zeszłym roku weszło na teren parku prawie 4 miliony ludzi. Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najwięcej było w sierpniu, ponad 640 tysięcy. Oczywiście rejon Morskiego Oka chodziło dziennie średnio prawie 7 tysięcy ludzi. A tematem zajęła się Iza Woźniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To nasza płyta tygodnia, grupa Hot Chip, tytuł albumu A Bat Full of Ecstasy. Liderami grupy są Alexis Taylor i Joe Goddard, a na różnych instrumentach gra Al Doyle, który również występuje w LCD Sound System. A naszą płytę tygodnia otrzymują panie Iwona z miejscowości Głuszyca i pani Krystyna z Zielonej Góry. Przodownicy lektury. Ten sygnał państwo znają już doskonale. Oznacza on, że w studiu pojawił się redaktor Mariusz Cieślik, czyli przodownicy lektury. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z gościem i z jego książką. To jest dziwna książka, bo ona nie ma ceny. I to ja właśnie się zastanawiam, dlaczego. I gość mi powiedział. Jakub Małecki, Nadzieja polskiej literatury. Bardzo płodny pisarz i bardzo zdolny. Ale taka cienka ta książka. Cienka, bo to jest zbiór opowiadań. Historie podniebne. I to jest książka, którą tylko na stronie internetowej można kupić, prawda? Dobrze rozumiem? Tak, rzeczywiście. To było tak, że pomysł wyszedł od wydawcy, bo gdzieś tam są sygnały od czytelników, którzy czekają na nową powieść i wydawca wpadł na pomysł, że może w formie takiej, powiedzmy, poczekajki zaserwować im zbiór krótszych opowiadań, krótszych form. Dostępny jest tylko w sklepie wydawnictwa, jest to taki nakład limitowany, sprzedają to z jakimiś tam gadżetami, ja nawet nie wiem do końca, z czym, jakieś tam filiżanki, cuda. Z filiżanką, no książka z filiżanką, ja uważam, że bardzo dobre połączenie, no kawa, książka, herbata, książka, jeszcze ciasteczko, wszystko się pasuje, zgadza. Pasuje. Chociaż trzeba powiedzieć, że to nie są opowiadania na lato. To są pytania, powiedziałbym, dość serio. Mhm. Ale przepraszam, bo jeszcze zanim zadasz swoje główne pytanie, to ja do Kuby mam inne. Tak. Mianowicie to wydawnictwo kojarzyło mi się do tej pory raczej z książkami o sportowcach słynnych, czy twoje opowiadania... I muzyka, tak. Czy twoje opowiadania też są o sporcie albo związane z muzyką? Nie, znaczy bardziej bym pewnie w kierunku tej muzyki szedł, ale one są typowo takie, nie wiem, psychologiczno-obyczajowe. Ja wiem, że wydawnictwo jest chyba tak sprofilowane i tak rzeczywiście większość czytelników je odbiera jako takie typowo sportowe, czy muzyczne, czy jakieś tam biografie publikują, ale mi się z nimi bardzo dobrze współpracuje i jakby ta moja, wydaje mi się, literatura trochę odbiega od tego, co oni zazwyczaj mają w swojej ofercie. No to dobrze, to teraz powiedziałem już, że to nie są raczej opowiadania na lato, bo one są, no jednak, bardzo serio. To są takie historie, w których w rzeczywistość wypada z kolei, można tak powiedzieć, tak? Mm-hmm. To je chyba wszystkie łączy. One są z grubsza realistyczne i jakiś pojawia się element nieprzewidziany, bądź wręcz fantastyczny. Tak, tak, ale ja zwróciłem uwagę, że ja sam po prostu bardzo lubię takie rzeczy w literaturze, kiedy ktoś mnie zaskoczy, nie na zasadzie takiej fabularnej, że nie wiem, tam zabił Lokaj czy Teściowa, bo ja w ogóle jakoś tak opowieści sensacyjnych niespecjalnie za nimi przepadam, ale lubię, jak mnie książka czy opowiadanie zaskoczy w takim sensie, że ja się nie spodziewałem, że to w ogóle będzie takie, że to w taką stronę może pójść. I chyba zawsze mnie interesowało coś więcej niż rzeczywistość, jakieś takie odchylenie od normy, niekoniecznie w stronę fantastyki, niekoniecznie w stronę jakiegoś tam nadrealu, ale chyba najbardziej interesuje mnie taka niesamowitość codziennego życia, że to codzienne życie może być bardzo zwyczajne i bardzo niesamowite w tym samym czasie. I to opowiadanie chyba tak trochę próbują czegoś takiego dotykać, tak przynajmniej mam taką nadzieję. A czy nie chcesz powiedzieć przez to, że w życiu każdego z nas są jakieś takie zupełnie odrealnione wątki? No tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że z życia każdego z nas dałoby się zrobić czy opowiadanie, czy powieść i na pewno jakiś element z naszego życia, gdybyśmy je opowiadali nieznajomemu, to wydałby się wręcz nieprawdopodobny i taki fantastyczny, irracjonalny. Tak, nierealistyczny. Są tutaj takie teksty napisane jak dramaty. Mhm. Czyli takie właściwie sceny do sztuki. Tak, tak, tak. Dlaczego? Ja w ogóle szukam takiego sposobu opowiadania historii, który byłby najbardziej subtelny, najbardziej oddarty z jakiegoś takiego popisywania się literackiego. I sam lubię czytać takie rzeczy i próbuję... Ja zawsze próbuję czytelnika schwycić za gardło przy pomocy takich najbardziej subtelnych środków. I wydawało mi się, że jak spróbuję opisać jakąś historię bez żadnych ozdobników, czyli w tej formie, która jakby z założenia już nie ma w sobie takiego literackiego opisywania, nie wiem, miejsc, postaci, uczuć i tak dalej, to że tam będę musiał naprawdę się postarać, żeby samymi tymi słowami wypowiadanymi przez bohaterów, żeby tego czytelnika wzruszyć, zaskoczyć, przestraszyć i po prostu chciałem czegoś takiego spróbować. A mam wrażenie, że w opowiadaniach można się posunąć czasami trochę dalej niż w powieściach, bo pewne takie szalone, wariackie, nietypowe rozwiązania, one w powieści byłyby już zbyt przytłaczające. Jak na przykład to opowiadanie, które jest tutaj ostatnie, złożone z krótkich listów, które dziewczynka pisze do ojca, no to na 400-stronicowej powieści pewnie to by było już zbyt męczące. Jest tutaj też taki element... trochę humorystyczny. Bardzo mi się podoba pomysł na projekt z dziedziny fizyki kwantowej. To już muszą państwo sami sięgnąć, żeby wyjaśnić dokładny kontekst. Natomiast ja tylko mogę powiedzieć, że tam jest taki dialog pomiędzy starszym panem oraz trzema ludźmi, pokolenie od niego młodszymi, którzy właśnie mówią, że oni w piwnicy realizują projekt z dziedziny fizyki kwantowej. Potem się okazuje, że to chyba nie jest fizyka kwantowa jednak. Tak, można po tym wylecieć w kosmos, ale to nie dokładnie o to idzie. Tak, tak. No to jest wbrew tytułowi taki chyba najbardziej kameralny z tych opowiadań, bo tak naprawdę dialog rozgrywa się pomiędzy mężczyzną, takim już starszym gdzieś tam okresu życia, a chłopakiem, który leży na jego kanapie i no jak się dowiadujemy, nie żyje. Więc ten tytuł trochę kontrastuje z tą treścią, ale to też mi się w pewien sposób podoba, że też ten czytelnik może być w jakiś sposób tym zaskoczony. To my już więcej nie mówimy. Już więcej tuż muszą państwo sami przeczytać. Można znaleźć, książka nazywa się Historie podniebne, autor Jakub Małecki. Wystarczy wstukać w wyszukiwarkę, bo to jest dla wielbicieli. Bardzo dziękuję panu za przybycie do studia. Miło cię poznać, Kuba. Opowiadania fantastyczne. Mariusz Cieślik. I zapraszam państwa oczywiście do czytania, a słuchaliśmy Przodowników Lektury. czarnymapkapolskiradio.pl to nasz adres kontaktowy, gdyby chcieli Państwo napisać jeszcze w sprawie świateł. Ja mruganie światłami piratom drogowym, co pędzą jak na wyścigach, co powoduje, że ściągają nogę z gazu. W obawie przed policją. Pozdrawiam, Kowal. No właściwie też jest to jakaś metoda. I jeszcze jedna uwaga w sprawie smartfonów, to w nawiązaniu do materiału Gabrieli Darmetko. To ja w takim razie jestem dziwnym użytkownikiem. Zwracam uwagę na baterię, pamięć, procesor w smartfonach. Aparat to rzecz wtórna. No i nie przeszkadza mi to, że nie mam znanych firm. Nie trzeba płacić za logo, by mieć dobry sprzęt. Pozdrawiam, Wojtek. Również pozdrawiam, panie Wojtku. I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Michael Kiwanuka i Tom Misch, utwór zatytułowany Money. To jedno z najciekawszych wydań, jedna z najciekawszych nagrań, które ukazały się w tym roku i bardzo przyjemnych, chociaż traktujących o bardzo poważnych rzeczach, czyli o pieniądzach. I za chwilę będziemy mówili o wielkich pieniądzach z naszymi gośćmi Konrad Belina-Brzozowski, Mateusz Gołąb. Dzień dobry panom. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dlaczego o dużych pieniądzach? Będziemy mówili poniekąd o grach komputerowych, a właściwie nie tyle o samych grach, co o muzyce, która jest wykorzystywana w tych grach, bowiem odbywa się po raz chyba czwarty już Game Music Festival, tak? Czwarty czy piąty? Nie, to jest druga edycja. Druga edycja, tak? Druga edycja festiwalu Game Music Festival. Kiedy i gdzie? 18 i 19 października we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Mhm. Powiedzcie mi proszę, dlaczego w grach komputerowych jest tak dużo muzyki stylizowanej na muzykę poważną, czy też muzyki poważnej? Co to jest, dlaczego jest stylizowane? Ponieważ gry są takim medium, trochę podobnym do filmów, tylko tak jakby podniesionym do potęgi, bo jeszcze mamy... Nie jest to medium pasywne, jest to medium aktywne, gdzie gracze biorą aktywny udział w tych wszystkich historiach, więc ta muzyka spełnia trochę rolę muzyki filmowej, tylko takiej właśnie dużo bardziej, powiedzmy, ponieważ musi podkreślać te emocje, które są wywoływane w samym odbiorcy, w przeciwieństwie do odbiorcy filmowego, który tylko na to patrzy. Tak jakby później ta osoba, słuchając tej muzyki, wspomina sobie te sytuacje, wspomina sobie te wydarzenia, te emocje, które przeżywała razem z bohaterami. I chociażby idąc na takie koncerty, jak te, które odbędą się podczas Game Music Festival, można uronić łzę, tak jakby przeżywając po raz kolejny te same wydarzenia w swojej głowie, które przeżyło się z postaciami ze swoich ulubionych gier. Jak wygląda Game Music Festival? Jeżeli chodzi o formę, tak. Przede wszystkim oczywiście mamy dwa dni wypełnione koncertami. Będą trzy duże koncerty z gier. Oprócz tego mamy też ścieżkę edukacyjną, którą wystartowaliśmy przy pierwszej edycji w zeszłym roku. I bardzo fajnie to zadziałało. Tam mamy nie tylko spotkania, ale też masterclassy z kompozytorami zaproszonymi, zarówno tymi, którzy stworzyli muzykę, którą będziemy wykonywać, jak i zaprzyjaźnionych z gamemusic.pl kompozytorów, gdzie można zamienić słowo, dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy. Dobrze, to kto wystąpi na Game Music Festival? Jeżeli chodzi o naszych gości, wystąpi między innymi Austin Wintory, kompozytor bardzo, bardzo intrygujący, jeżeli chodzi o pomysłowość i nietuzinkowość. Każdy jego soundtrack jest zupełnie inny od kolejnych produkcji. Wystąpi... Czyli rozumiem, że zrobił już... Ja przepraszam, że zadaję tak naiwne pytania, ale jest to teren bardzo dla mnie obcy i nowatorski. Czyli rozumiem, że skomponował muzykę już do wielu gier, tak? Tak, tak. Jest bardzo płodnym kompozytorem, bo jego kariera jest zdecydowanie krótsza niż na przykład Jespera Keda, naszego drugiego gościa specjalnego, ale produkcje, których się podjął, przeszły do kanonu właściwie najwybitniejszych soundtracków. A jak wygląda sam koncert? Jest orkiestra symfoniczna, która odtwarza tę muzykę, czy też na przykład, nie wiem, muzycy, którzy grają na instrumentach klawiszowych, czy też na przykład odtwarza się tę muzykę i są jeszcze wizualizacje jakieś do tego? My stawiamy akurat na samą muzykę. Oczywiście są w Europie, na świecie i też w Polsce odbywają się koncerty, które mają pełne wizualizacje. My natomiast stawiamy na tą klasyczną formę. Chcemy bronić muzyki jako muzyki, ponieważ uważamy, że ona jest w stanie się sama obronić bez... Czyli orkiestra symfoniczna, tak? Tak, orkiestra symfoniczna. Jedna czy więcej? Dwie. Wystąpi filharmonia, znaczy orkiestra symfoniczna Narodowego Forum Muzyki, która została założona w 1945 roku, ale pewnie skład się troszeczkę zmienił od tamtego czasu. I wystąpi również... pod batutą Roberta Kurdybachy Sound Factory Orchestra, która została założona w 2009 roku. Jeszcze proszę mi powiedzieć, czy jeśli odtwarza się kolejne utwory, to ktoś zapowiada, opowiada o tych utworach, czy po prostu gra sama muzyka i wszyscy wiedzą już o co chodzi? Jeżeli chodzi o partytury zostały przygotowane przez Jana Sanejkę, Aruto Matsumoto i Roberta Kurdybachę. My już współpracowaliśmy przy poprzedniej edycji z nimi. Tak samo jak i przy naszych poprzednich, przy poprzednich koncertach, bo może o to chodziło, gdy zasugerowałeś, że 4 edycje. Mm-hmm. Mieliśmy wcześniej koncerty muzyki z Heroes of Might and Magic. No właśnie, tak. Tak. Ale to była troszeczkę inna forma, natomiast jako Game Music mm-hmm. Festival to jest druga edycja. Współpraca nam się z tymi orkiestratorami ułożyła na tyle dobrze, że postanowiliśmy, że naturalny będzie dalej kontynuować. I oni w taki sposób aranżują poszczególne suity, żeby płynnie utwory przechodziły. Mam jeszcze dwa pytania, które są właściwie najważniejsze dla mnie, dlatego zaprosiłem was dzisiaj. Mianowicie, czy poprzez gry komputerowe zachęcamy młodych ludzi do tego, by słuchali znakomitej muzyki poważnej na przykład i dobrej muzyki? Uważam, że tak. Uważam, że Game Music Festival może być fajnym wprowadzeniem zarówno dla ludzi, którzy nigdy nie byli na koncercie orkiestry symfonicznej, nigdy nie byli w operze, nigdy nie byli w takiej sali koncertowej, aby ich zachęcić do poprzez posłuchanie po raz pierwszy na przykład żywego wykonania muzyki z ulubionych gier, później by zaczęli sięgać głębiej, sięgać dalej. Natomiast z drugiej strony chcemy też zachęcić ludzi, którzy nie grają w gry wideo, dla których to jest zupełnie obcy świat i uważają, że to dalej jest, to dalej są przypadkowe dźwięki z konsol Nintendo z lat 80., prawda? I którzy nie wiedzą o tym, jak piękna i jak przestrzenna może być muzyka growa. Czy gry, w ogóle imprezy gamingowe są takim, taką płaszczyzną porozumienia nie tylko młodych, ale płaszczyzną porozumienia wspólną dla całego świata w XXI wieku? Myślę, że zdecydowanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że gry wideo mają już ze sobą kilkadziesiąt lat. Jest to medium, które przenika się także z innymi mediami. Twórcy gier wideo czasami sięgają po elementy ze sztuki filmowej lub ze sztuki pisanej, bądź odwrotnie. Często widzimy filmy, które chociażby jak Bandersnatch zeszłoroczny na Netflixie robią się interaktywne w jakiś sposób. Te wszystkie elementy zaczynają się w pewien sposób przenikać, więc myślę, że pośrodku jest właśnie to miejsce, gdzie mogą się spotkać fani kinematografii, fani muzyki, fani samych gier, czy też fani literatury, bo każde to medium składa się z wielu różnych elementów. Każde medium trzeba napisać, udźwiękowić, napisać piękną muzykę, żeby to wszystko oddziaływało. To jest właśnie, my jesteśmy, każdy z nas jest tym punktem stycznym i może właśnie możemy sobie propagować nawzajem te media. Gry mają tę właśnie taką dodatkową przewagę, bo każde medium ma jakiś swój charakterystyczny element, że są interaktywne i pomagają graczowi, odbiorcy przeżywać te emocje ze swoim bohaterem. Mhm. Czyli możemy powiedzieć, że gry komputerowe to takie dzieła sztuki XXI wieku? Zdecydowanie tak. Zresztą osobiście uważam i wielu moich znajomych z branży się zgadza z tym, że gry wideo dojrzały jako medium. To już nie jest tylko i wyłącznie rozrywka, to też... Przede wszystkim to nie jest tylko i wyłącznie biznes wielki. Oczywiście, tak? Oczywiście. Znaczy biznes jest absolutnie kolosalny. Zresztą niektóre produkcje udowadniają, że nawet sięgają po pieniądze rodem z Hollywoodu. Natomiast pomijając absolutnie kwestie biznesowe, jest to multimedialne dzieło sztuki. Mhm. Mamy piękną grafikę, mamy świetny dźwięk, mamy aktorów, mamy scenariusz, który potrafi nieraz poruszać trudniejsze i ambitniejsze tematy i w zdecydowanie inny sposób. No i to, o czym Mateusz mówił wcześniej, czyli tę interaktywność, czyli bezpośrednie uczestnictwo. Dobrze, to na zakończenie jeszcze raz, kiedy jest festiwal, ile dni trwa i ewentualnie gdzie można bilety kupić? Festiwal trwa 2 dni. Ma to miejsce 18 i 19 października w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Natomiast po bilety zapraszamy na gamemusicfestival.com. Bardzo dziękuję. Konrad Belina-Brzozowski i Mateusz Gołąb byli dzisiaj naszymi gośćmi, a naszą rozmowę zilustrujemy. No właśnie, może zapowiedzcie. Utwór, który zostanie teraz zagrany, to Jesper Kyd z gry Assassin's Creed 2. Utwór nazywa się Ezio's Family. Bardzo dziękuję panu za przybycie do studia. przepiękna muzyka. Mam nadzieję, że my spotkamy się na Game Music Festival w październiku z Państwem, bo rzeczywiście brzmi to po prostu nieprawdopodobnie. Proszę Państwa, 17 i 18 lipca 1975 roku odbyły się dwa koncerty, z których nagrania zostały wydane na albumie Bob Marley and the Wailers Live. Zostały zarejestrowane w Lyceum Theatre w Londynie. Zatem 34 lata temu odbyły się te koncerty i wówczas dokonano rejestracji, i to była najsłynniejsza rejestracja utworu No Woman, No Cry. I proszę sobie teraz wyobrazić, Michał Olszański przy radioodbiorniku nagle wskakuje na stół i tańczy. My fear is my Na płycie napisana jest data 18 lipca 1975 rok, czyli 44 lata temu zostało zarejestrowane to nagranie, ale ten utwór został nagrany dzień wcześniej, czyli 17 lipca 1975 roku. Bob Marley and the Wailers. So much fun. So now, how could we both forget telling each other we're the one? We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me, close as any two can be. Now we're strangers in the night, awkward and uptight. Oh, baby, do you wanna make it better? We got a room at home. Go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice. Try some new seduction. Show each other how. Give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Feel good, darling. To run away than to look for what would make you stay. Do you wanna make it better? Do you wanna stay together? If you do, then let's please make some new memories. Do you wanna make it better? Należy do tej grupy osób, które nie mrugają światłami, ostrzegając przed patrolem policji. Nigdy nie wiadomo, czy ten, którego ostrzegaliśmy, nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających. Nie wiadomo, czy nie jest przypadkiem poszukiwanym przestępstwo. Co ciekawe, bardzo wiele listów na ten temat dostaliśmy od państwa i wszystkie popierają tę akcję policji. Zatem brawo, robi nam się społeczeństwo obywatelskie. No dobrze, to teraz szybko zapowiem, kto śpiewał. To był... Around here, gotta change around here. Can't go. Wcześniej Anderson Paak i Smokey Robinson, a teraz Mavis Staples. Things gotta change around here. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Haven't learned to be free.

i w środę ofert lepszych mam tam, jak na zawołanie. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Tylko w środę masło Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów, 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Limity w regulaminie na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy.